زود اسلامی شمی پتنگ فدای زوانیم پسار د دخمنانو باندی تان دریم توفانیم تان دریم توفانیم تان دریم توفانیم زود اسلامی شمی پتنگ فدای زوانیم پسار د دخمنانو باندی تان دریم توفانیم تان دریم توفانیم تان دریم توفانیم باچه د غزناویم بانانگ فدائیم بانانگ فدائیم قاتل د سرو کافیرو ما سید عبدالیم ما سید عبدالیم قاتل د سرو کافیرو ما سید عبدالیم ما سید عبدالیم حملہ کی دزماری غندی وقت لئے قہرمانیم پسار د دخمنانو باندی تان دریم توفانیم تان دریم توفانیم تان دریم توفانیم زد اسلامی شمی پتنگ فدای زوانیم پسار د دخمنانو باندی تان دریم توفانیم تان دریم توفانیم تان دریم توفانیم ولاڑ پنامو ننگیم باطل سرا پا جنگیم باطل سرا پا جنگیم دودی غلام جن کمنا بیزاریم پتنگیم بیزاریم پتنگیم دودی غلام جن کمنا بیزاریم پتنگیم بیزاریم پتنگیم روان د حق پلا رز د حق رب فرمانیم پسر د دخمنانو باندی تان دریم توفانیم تان دریم توفانیم تان دریم توفانیم زد اسلامی شمی پتنگ فدای زوانیم پسر د دخمنانو باندی تان دریم توفانیم تان دریم توفانیم تان دریم توفانیم خلاف د سیتم گریم پسام او پا غریم پسام او پا غریم مام بولا خود کشا زکال داشت گریم زکال داشت گریم مام بولا خود کشا زکال داشت گریم زکال داشت گریم تیر شوی رب رازال پارا ظلم لو زانیم پسر د دخمنانو باندی تان دریم توفانیم تان دریم توفانیم تان دریم توفانیم زد اسلامی شمی پتنگ فدای زوانیم پسر د دخمنانو باندی تان دریم توفانیم تان دریم توفانیم تان دریم توفانیم خپلواکی آزادی تا دستاسو خوشالی تا دستاسو خوشالی تا دو دین وطن لپارا تیار شم قربانی تا تیار شم قربانی تا دو دین وطن لپارا تیار شم قربانی تا تیار شم قربانی تا مجنون یما دوی نظمائن پخب القرآنیم پسار د دخمنانو باندی تان دریم توفانیم تان دریم توفانیم تان دریم توفانیم زد اسلامی شمی پتنگ فدای زوانیم پسار د دخمنانو باندی تان دریم توفانیم تان دریم توفانیم تان دریم توفانیم د پاک اسلام پو مینا ورکاڑ می داوینا ورکاڑ می داوینا خیانت را سارا مکڑی خواب رکھا ونسپینا خبر کوم سپینا خیانت را سارا مکړی خبر کوم سپینا خبر کوم سپینا ګور قربانی دنیا نتللی په ارمانیم په سر د دښمنانو باندې تاندریم توپانیم تاندریم توپانیم تاندریم توپانیم زه د اسلامي شمی پاتن فدای ځوانیم په سر د دښمنانو باندې تاندریم توپانیم تاندریم توپانیم تاندریم توپانیم تاندریم